Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Hendek Savaşı. Hendek Savaşı sahabelerin en büyük imtihanı oldu. Hendek Savaşı'ndan önce Bedir Harbi oldu, Uhud Harbi oldu. Fakat onlar bir günlük meseleydi. Olan oldu. Sonuç ne olursa olsun o gün belli oldu. Hendek Savaşı ise çok uzun sürdü. Düşman çok aşırı kuvvetliydi. Artık ümitler tükenir noktasına gelmişti. İşte bu nedenle Hendek Savaşı sahabelerin en çetin, en büyük imtihanı oldu. Tabi elhamdülillah imtihanı kazandılar. Ve aynı zamanda onların dönüm noktası olmuş oldu. Hendek Savaşı hicretin 5. yılında oldu. Her şeyin bir nedenleri var, altyapısı var, sebepleri var. Bunun da nedeni şöyle oldu. Medine'den sürülen bazı Yahudiler, ki bir nadir Yahudileri, bunlar Hayber'e gidip oraya yerleşmişlerdi. Fakat ne hikmetse Yahudilerin doğasında bir fitnecilik vardır. Fesatçılık vardır, yıkıcılık vardır. Onlar kesinlikle rahat duramazlar. Hem kendilerine huzur vermezler, hem de karşıkilerine huzur vermezler. Onların yapısı doğası odur. İşte Medine'de rahat durmadıkları için Medine'den sürülen bu Beni Nadir Yahudilerin ileri gelenen bir grup Mekke'ye gittiler. Henüz Mekke'ye mükerreme o anda müşriklerin elinde. Amaçları şuydu: Mekke müşriklerini ve diğer etraftaki müşrik kabileleri Müslümanlara savaşa ikna ederek, teşvik ederek büyük bir ittifak kurmak. Bu şekilde Medine'ye saldırmak ve onların tabi planları, istekleri neydi? Peygamberimizi ve sahabelerin her birini teker teker kılıçtan geçirip artık İslam kökünü kazımaktı amaçları. Tabi onların amacı bu, niyeti bu, faaliyetleri bu. Deryandan Allah'ın tabi takdiri de var Mevlamızın. Peygamberimiz son peygamber. Bu din tamamlanacak tabi ki. İşte bu Yahudiler önce Mekke'ye gittiler. Orada bulunan Ebu Süfyan gibi Mekke müşriklerinin liderleriyle görüştüler. Tabi olarak Mekke müşriklerinin de Peygamberimize, sahabelere, Müslümanlara karşı aşırı kinleri, düşmanları bulunduğundan çabuk anlaşma sağladılar. Bunun üzerine bu Yahudi grubu, kafilesi diğer müşrik kabilelere gittiler. Onlarla görüştüler. Onları da savaşa teşvik ettiler. Onları da kandırdılar. Kendileri açısından başarılı oldular o an için. Bunun üzerine Ebu Süfyan kumandasındaki 4000 kişilik bir şirk, müşrik kuvveti Mekke'den çıkıp dışarıda beklemeye başladılar. Etraftan gelen kabilelerden 1000 kişi, 2000 kişi, 500 kişi toplana 10.000 kişiyi geçti bu şer ittifakı. O zamanki Arabistan çöllerine baktığımızda o güne kadar görünmeyen muazzam bir korkunç kuvveti bu. 10.000 kişilik bir kuvvet. Develere genelde biniyorlar, atlara biniyorlar. Bütün dağlar, taşlar, çöl büyük bir kuvvete dolmuştu. Bunlar toplandılar kendi aralarında, putlara karşı ant içtiler, yemin ettiler, Medine'ye varacaklar ve sonuç almadan dönmeyecekler. Peygamberimizi, sahabelerin her birini acımasız kılıçtan geçirecekler. Bir tek çocuk kadın bırakmayacaklar. Ya onları da esir alacaklar, köle edinecekler, ya öldürecekler. Bunlardaki inançlarına göre putların önünde ant içmişler, yemin etmişler ve kesin karar alıncaya kadar bu işe duracaklarına karar vermişler. Peygamberimize haber ulaştı Aleyhisselam Hazretleri'ne. Mekke'den böyle çok korkunç büyük bir ordunun Medine'ye doğru yola çıkmakta olduğu haberi Peygamber'e ulaştı Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Hatemül Enbiya, yani Allah Teala'nın son peygamberi, peygamberlerin son halkası olmakla birlikte son derece mütevazi peygamber Aleyhisselam peygamberimiz. Son derece mütevazi, yani alçak gönüllü peygamberimiz. Eğer bir konuda peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine Allah tarafından vahiy gelmemişse, emir kesin emir gelmemişse, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kesinlikle kendi tek başına karar vermez peygamberimiz. Eshabını toplar peygamberimiz, onlarla görüşürler, konuşurlar, her şeyi en ayrıntısına kadar girerlerdi. Ancak ki karar çıkarsa o kararı uygularlardı. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri haşa ben peygamberim diye öyle büyük taslamazdı. Otorite kurmazdı. Haşa dikta değil Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle bir şer ittifakının Medine'ye gelmek üzere olduğunu haber alınca sahabelerini topladı. Onlarla müşavereye görüşmeye başladı. Ne yapalım? Böyle çok büyük düşman geliyormuş. Bunlara karşı nasıl önlem alalım? Nasıl bir savaş planı hazırlayalım diye sordu. Tabii herkes aklı erdiği ölçüde fikrini söylemeye başladı. Şöyle yapalım, işte savunma savaşı yapalım derken Hazreti Semani Farisi ilk katılı savaştı bu. Daha önce köleydi kendisi. Ancak köleden kurtulmuştu. O şöyle dedi. Ya Resulallah, bizim ülkemize dedi. Hazreti Selman Farisi, yani İran asıllıydı. Onun için öyle dedi. Ya Resulallah, bizim ülkemizde dedi. Yani İran'da. Bir ülkeye, bir kasabaya eğer çok kuvvetli düşman baskı olursa, o zaman biz dedi o kasaba etrafına hendek kazardık. Çıkan toprağı kendi tarafına atardık ve orada siperden toprak arkasından düşmanla ok savaşı yapardık buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Selman-ı Farisi'nin bu önerisini, görüşünü beğendi, benimsedi. Sahabelere bu görüşü benimsediler. Bunun üzerine Medine'nin etrafına düşmanın geçemeyeceği boyutta hem derin hem geniş hendek kazılmasına karar verildi ittifakla. Tabii Medine'nin her tarafına değil. Çünkü Medine'nin bir kısmında zaten Uğur Dağı vardır. O doğal siperdir. Yine Medine'nin bazı yerlerde hurmalıdır. Çok sık hurma ağaçları vardı. Düşman oradan develer geçemezdi. İşte düşmana açık olan kısma bu şekilde hendek kazılmasına ve savunma savaş yapmasına karar verildi. Ne kadar Medine Münevvere'de bu işe yarayan aletler varsa, kazma, mazma, kürekler ne varsa hepsi bunların toplandı ve bütün sahabeler hendeğe kazılacağı yerlere geldiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle hendeğin sınırını peygamber çizdi. Hem genişliğini peygamberimiz hem peygamber yerini peygamber çizdi eliyle. Ve her 10 kişiye 40 zira ayrıldı. Her 10 kişi bir grup oldu. Her 10 kişiye 40 zira yani 40 arşın yer ayrıldı. Bu şekilde çalışmaya başlandı. Medine-i Münevvere'de bir tek Yahudi kabilesi kalmıştı. Beni Kureyza denen kabile. Bu Beni Kureyza kabilesi ile Peygamber arasında bir anlaşma yapılmıştı. Yalnız bu anlaşma haşa öyle diyalog falan değil yani. Günümüzde bazıları bu konuyu istismar ediyorlar. Peygamber Yahudilerle işte görüştüğünü, diyalog yaptığını. Yani bu diyalog değil. Bu bir dini diyalog da değil, hiç değildi. Bu neydi? Bu bir siyasi anlaşmaydı. Peygamberimizle yani İslam devletiyle Yahudi arasında varılan bir siyasi anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre iki tarafta birbirine saldırmayacaklar. Yani bir nevi saldırmazlık paktı anlaşması idi. Birinci maddesi. Yahudiler Müslümanlara saldırmayacaklar. Müslüman Yahudi saldırmayacaklar. İkincisi, Yahudiler Müslümanların düşmanlarıyla birlik olmayacaklar. Müslüman da Yahudi düşmanıyla birlik olmayacaklar. Böyle kesin bir anlaşma yapıldı. Tabi Yahudilerin ne hikmetse doğasında var, sözlerinde duramama, sözden geri dönme, anlaşmaları tek taraflı feshetme. Bu Yahudilerin doğasında vardır. Halen de vardır, böyle gidecektir. Yani Yahudiler her ne kadar masa başında anlaşmaya varsalar da, bu anlaşma yazıya dökülse de, imza atılsa da, ama Yahudiler dirildiği an bu anlaşmaları bozarlar. Onların doğası budur. Onların sözüne sadık değiller tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi ki Yahudilerin bu doğasını bilmekle beraber, ama o günün koşullarında böyle yapması gerekiyordu. Siyasi anlamda Peygamber yaptı bu iş tabi. Hendekler kazılmaya başlandı. Sevgili Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri de Eshab-ı beraber çalıştı Peygamberimiz de. Peygamber bazen kürekle, kazmayla hendeğe giriyor. Bazen Peygamberimiz toprak alıp dışarı topraklara taşıyor Peygamber Hazretleri. Yani peygamberim diye oturmuyorduk peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Tabi burada bir incelik daha var. Tevekkül. Evet, Allah bu dini tamamlayacak. Peygamber son peygamber. Kur'an-ı Kerim tamamlanacak. Bunlar olacak, kesin bunlar. Ama demek ki Müslümanların tedbir alması da gerekiyor. Önlem alması da gerekiyor. Yani Müslümanların sebebe tevessül deniyor. Sebebe yapışmaları, elden geleni yapmaları gerekiyor. elden gelmeyen kısımda, yani deniz bittiği anda, ya Rabbi ben elimden geleni yaptım demek gerekiyor. İşte Peygamberimizin, sahabelerin bu örnek hareketleri. Yalnız dua ede olmuyor tabi. Yani ya Rabbi bunlar kahret, o da olmuyor bence. Demek ki Müslümanların mutlaka sebebe tevessül etmeleri gerekiyor Müslümanların. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ve Peygamberimizin o güzide sahabeleri durmadan canla başla karınca gibi çalışıyorlar. Tam iş birliği içerisinde çalışıyorlar. Fakat tabii kaderin cilvesi, Hazreti Selman Farisi'nin de içinde bulunduğu grubun kazmakta olduğu yerde tam iki çizgi arasından bembeyaz fakat çok sert bir kaya çıktı. Hazreti Selman çok iri yarıydı, güçlü, kuvvetliydi. Sonra bu işlere karşı da bir alışkanlığı varmış kendisinin. Öyle olduğu halde bu 10 kişi nebeteşe durmadan o kayaya vururlar. O günkü aletleriyle, işte balyozlarıyla, kazmalarıyla vurdular. Hatta demirlere yamuldu, kazmaları kırıldı bile. Bu kayada hiçbir iz yapamadılar. Kaya kıramıyorlar. Zaman kısıtlı ama düşman geliyor. Acil olması gerekiyor. Aksi halde eğer ki bir bölümü bile kalsa bu hendek kazılmasının düşmandan saldırabilir. Emekte boşuna gidebilir tabii. Bunun üzerine dediler ki Resulullah abi verelim dediler. Ya bu yerini değiştirelim, ne yapalım bakalım. Hazreti Selman geldi. Ya Resulallah, senin çizdiğin kişi arasında tam ortada çok büyük bir kaya çıktı ya Resulallah. O kadar uğraştık. Bütün gücümüzü kullandık. Ama bunu yerinden kımıltamıyoruz, kıramıyoruz bunu. Ne yapalım ya Resulallah? Peygamber Selman Bey'e geliyor dedi. Peygamber oraya gitti. Peygamberimiz hendeğin içine girdi. Kayanın yanına geldi. Eline aldı o aleti. Kazmayı eline aldı Peygamberimiz. Bismillahirrahmanirrahim dedi Peygamberimiz. Böyle kuvvetli bir kere vurdu kayaya. Kaya çatladı. Ve bir ışık çıktı. Nasıl ki gecenin karanlığında şimşek çakınca korkun bir aydınlık yaptığı gibi bütün Medine çevresini saran böyle muazzam bir aydınlık oldu gündüz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle döndü, Roma'ya doğru, Şam'a doğru Peygamber baktı. Allahu Ekber dedi Peygamberimiz. Orada bulunan sahabeler de Peygamberimizin hemen ardından onlar tekbir aldılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Bu tabi böyle dalga dalga nette yayıldı bu. Hendek kazdığı yerlerde. Peygamberimiz tekrar eline aldı kırıcı aletini. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın ismiyle, yani besmele ile Peygamber tekrar vurdu. İkinci sefer tekrar daha büyük bir çatlama oldu kayada. Yine bir ışık belirdi. Çok bu ışık belirdi. Bütün Medine çevresini sardı ışık bir an için. Sonra tabii kayboldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu defa İran'a doğru döndü. Yine Peygamber tekbir aldı. Allahu Ekber diye. Orada bulunan sahabeler de önce oradaki yakınları Allahu Ekber, diğerleri duyanlar Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle dalga dalga tekbir sesiyle çalkalandı. Peygamberimiz tekrar Besmele-i Şerif ile kayaya bir defa daha vurdu. Kaya paramparça oldu. Paramparça oldu kaya. Bir tepe şeklinde kaya ama öyle. Paramparça oldu. Ve yine bir ışık çıktı daha kuvvetli. Peygamber bu defa Yemen'e doğru peygamber döndü baktı. Allahu Ekber diye peygamberimiz yine sahabeler tekbir aldılar dalga dalga. Hazreti Selman peygamberin elini tuttu. Peygamber dışarı çıkardı. Ve sordu Hazreti Selman. Ya Resulallah. Sen kaya ilk vuruşunda kaya çatladı. Işık çıktı. Bedir abını sardı bir an için. Sen ya Resulallah Şam'a doğru, Suriye'ye doğru baktın. Tebliğ getirdin. Acaba hikmeti ne ya Resulallah? Merak etti. Orada bulunan sahabeler de toplandılar. Hikmeti ne acaba? Merak ediyorlar. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri ilk vuruşumda Allah-u Teala bana Kisra saraylarını, yani Bizans'ın saraylarını gösterdi. Özellikle Şam'ı, köşklerini bana Allah-u Teala gösterdi. O anda Cebrail Aleyhisselam gülümseyerek anahtarları bana verdi. Yani anahtarı, mani anahtarı bana verdi ve bana müjdeledi. Ya Resulallah, buraları ümmetlerine geçecek. Yani buraları İstanbul'da fethedecekler. Buraları İslamlaşacak buyurdu. İkinci vuruşumda buyurdu. Allah Teala bana İran'ın o zamanki başyeri Medain idi. Allah Teala bana Medain'i gösterdi. Onun beyaz köşelerini gördüm. Yine Cebrail Aleyhisselam gülümsedi. Ya Resulallah, ümmetten buraya da girecekler. Burası da fetholunacak, İslamlaşacak buyurdu. Ben de tabi sevindim. Allah-u Ekber de tekbir aldım. Üçüncü vuruşumda Allah Teala bana Sana'yı, Yemen'in baş yeri, onu Rabbana gösterdi. Yine Cebrail Aleyhisselam bana müjde verdi. Ümmetin buraya gireceğini haber verdi. Ben de tabi sevindim. Allah-u Ekber de tekbir aldım buyurdu. Bu tabi Hendek Kalmatı olan orada bulunan sahabe arasında hemen yayıldı. Ne yazık ki orada da münafıklar vardı. Münafıklar vardı. Şimdi Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Sebillah ve fil medineti münafiku. Bak, aslı saadette ne yazık ki Peygamber zamanında bile Medine Münevver'de münafıklar vardı. Münafık. İki yüzlü. Yani dışı görünümde İslam'ı kabullenmiş gibi görmekle birlikte işi İslam'a düşman ama. Ne yazık ki işte hendeklerin kazıldığı anda da orada münafıklar vardı, yine vardı. Tabii geri kalmıyor bunlar da, kalamıyorlar. Fakat bunun üzerine münafıklar önce kendi aralarında konuşup gülüşmeye başladılar. Tabii sonradan bu artık aşağı döküldü. Açça bunu konuşmaya başladılar. Peki ne konuşuyor münafıklar? Bakın şöyle diyor münafık birbirlerine. Peygamber göstererek bakın şuna diyorlar. Çıkıp da Mekke müşriklerle savaşma korkuyor. Kabile bunlar. Deli değiliniz abi bunlar. Birkaç kabile de olsa kabile bunlar. Dediler ki bak şu dediler Hacer Peygamber'e göstererek müşrik kabilelerle çıkıp da erkek ağaçtan savaşma korkuyor. Hendek kazıyor. Arkasından sığınacak. Savunma yapacak da kalkmış dediler dünyanın iki süper gücü Roma ile savaşacak. Roma toprağını alacak. Hem ta baş yeri İstanbul alacak. İran'la savaşacak. Sasani Devleti. Biri Doğu Roma, Bizans, biri İran. O gün için dünyanın ikisi süper gücü. Yenilme, efsane bir güç ikisi. O gün için. Derler, bahşederler. İşte Roma'yla savaşacak. Roma'yı fethedecek. İran'la savaşacak. İran'ı fethedecek. Ondan sonra Yemen'le savaşacak. Yemen'i fethedecek. Bu dediler artık hepten eller yani uydurma, yalan, efsane, hayal ümniye diyor yani. Yani haşa yani peygamberimize karşı böyle çok açıkça hakaret etti Peygamber'e karşı. Yani Peygamber'in hatta haşa bile yalancılı olduğunu, böyle sahabelerini aldattığını, bir olmayacak efsanelere kapıldığını, hayalperest olduğunu söylemeye kalktılar. Orada Müslümanlar gerçek sahabelere tabi inanıyor tabi. Zaten Allah'ın Resulü söylüyor, haktır. Evet. O an için bu hayal bir edilemez. Yani o gün için Medine'deki Müslümanların, sahabelerin Roma ile savaşmaları, İran savaşmaları hayal bir edilemez o an için böylece. Ama Allah vaat ediyor. Resulü haber veriyor. Ona da inanıyorlar. Hak diyorlar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geldi ve şu ayet-i kerimeyi getirdi. Ali İmran suresinde. Ayet 26. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahümme malikel mülke. Ayet-i kerimesi geldi sevgili kardeşlerim. Tabi bu ayetler, Allah'ın ayetleri Kur'an'da her zaman geçerlidir. Kıyamete kadar geçerlidir. Yani o gün için, o gün koşulun şartlar ne kadar ağır ise, Müslümanların başına aynı şartlara yine gelebilir. Ama Allah Teala dilediği an her şey değişir. Allah Teala şöyle buyurdu. Kul Habibi Muhammed'im söyle. Yani tabi hepimize hitap. Ey Müslüman kulum söyle. Bela buyuruyor. Allahümme malike mülk. Yani okunuş tabi. Kulillahümme diye okunur. Ey mülklerin maliki olan Allah dile şahane bakınız. Ey mülklerin mülk. Tabi insan Allah'ın mülkü. Yeryüzü Allah'ın mülkü. Denizler, hava, yıldızlar, galaksiler Allah'ın mülkü. Ey mülklerin maliki. Gerçek sahibi olan. Bütün mülklere tam hükümran olan. Egemen olan Allah Teala. Tü'tü mülke men teşavü. Tü'tü sen verirsin. El mülke mülkü verirsin. Kime? Men teşavü dilediğine verirsin. Allah böyle söyledi. Allah emretti böyle şey. Ey Rabbim sen, Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin mülkü. Tabi maddi manevi. Böyle peygamberlikte, evlilikte, sahih tekvalıkta bunun içine girebildiği gibi özellikle dünya mülkü de böyle saltanatlar, devletlerin büyük, korkunç, büyük, güçlü olmaları, insanlara malmış sahibi olmaları Ya Rabbi sen dilediğine mülkü verirsin. Yani kişi efendim ben mülkü edindim. Ben işte bileğim kuvvetine buraya geldim. Plan proje yaptım buraya geldim. Hayır. Ya da şans ile buraya geldim. Hayır. Nedir? Allah Teala mülkü dilediğine verir. Allah Teala Nemrut'a da vermiş. Firavun'a vermiş Allah Teala. Vermiş. Ama mülk kalıcı değil ama işte. Ve tez mülkü men teşâ mevlam akram buyuruyor. Ve tenzi'ül mülke bin men teşâ. Sen yine ya Rabbi dilediğine mülkü böyle çekip çıkarırsın bak. Ve tenzi'ül mülke. Mülkü sen dilediğinden çekip çıkarırsın. Bakmış en üst makamlara gelmiş, yanında indirilmiş. Filan toplum dünyanın tek süper gücü olmuş ama bir anda aşağı indirilmiş, terhis edilmiş. Ve tu'izzü men teşâ'ı ve tu'zillü men teşâ'ı Mevla buyuruyor. Ve tu'izzü men teşâ'ı sen ya dilediğini aziz kılarsın, izzetli, onurlu, güçlü, şerefli kılarsın ve tezillü menteşâ, dediğini ya Rabbi, zelil, zillette kılarsın, aşağılarsın ya Rabbi. Nice hükümdarlar gelmiş, imparatorlar, krallar gelmiş, böyle. İzzet, şeref, onur, benlik, böyle. Öyle kişilere gelmiş. Ama aynı kişiler hayata daha oradan indirilmiş, aşağılanmış. Kimi esir olmuş, zindana atılmış, kimi öldürülmüş, kimi sürülmüş, kimi şu bu. Yani mülklerin maliki Allah Celle Celaluhu. Allah Teala dilediğini Allah Teala mülkü verir hikmetinin gereği. Allah sevmediğini Allah mülkü verir hikmetinin gereği. Ama Allah Teala geri de alır kardeşim. Alır. Bir yedikere hayır. Bütün hayırlar senin elinde ya Rabbi, iradende, kudretinde. İnneke ala kül şeyin kadir ve ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Kadir kudret, güç yetme. Ya Rabbi senin gücün, kudretin her şey yeterli ya Rabbi. Yani insanların düşünemeyeceği bile, insanların hayal edemeyeceği bile olaylar Allah katında aslında takdir olmuştur. Allah Teala dilediği anda Mevlam her şeyi alt üst ediverir Mevlam bir anda, ediverir. İşte Hendek Savaşı başlamadan önce hendeklerin kazılma aşamasında korkun düşman geliyor. Çıkıp açıkça savaşma Müslümanların gücü yok. Sayısal açıdan Müslümanlar müsaade değil bunlar güçleri değil. Ne yapıyor Müslümanlar? Hem başta peygamber, hayatta peygamberimiz de var. Demek ki yalnız dua ede olmuyor. Bu da adetullah ters düşüyor şu gün böyle şey. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sahabeleri ki Ebu Bekirler, Ömer, Ali'ler, Osmanlılar böyle, aşırı beşlere böyle. Her büyük evlullah makamında böyle. Böyleyken demek ki bundan durmadan çalışıyorlar böyle. Kazıyorlar, küre atıyorlar, kim toprağa taşıyor, tek iniyorlar. Karınca gibi, arı gibi ama çok hızlı hızlı çalışıyorlar. Düşman gelmesin derekten, gelmeden bitsin derekten. Aşağı yukarı 2 hafta kadar devam etti hendeklerin kazılması. Hendekler ancak tam kazılıp bitmişti ki düşman da gelmiş oldu. Allah Teala bize bunu şöyle buyuruyor Azap suresinde ayet 10'da Bismillah. İz ca'ukum min fevkukum. Şöyle ki Habib-i Mevlam buyuruyor. Onlar size geldiler min fevkukum üst tarafınızdan. Bir kısmı doğudan. İki kolda geldi kafirler. Yemin esfele minkum bir de aşağı taraftan battan geldiler. Ve zagatül ebusaru. Artık gözde yerinden kaydı sanki gözde yerinden böyle. Oradaki sahabeler, Müslümanlar bu korku düşman sürüsünü görünce arkası bitmiyor. Böyle. Dağlar, tepeler geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Böylece. Tamamen çevrediler. Artık gözlerini yuvadan fırladı. Ve kulübül hanacire. Kalpler de hançereye gırtlağına dayandı. Ve tezunnune billahi zununa. Orada bulunan Allah-u Teala'ya çeşitli zanlar beslediler. Daha Müslümanlar, evet Allah vaadidir, zafer bizim dediler Müslümanlar. Yani orada bulunan gerçek sahabeler Müslümanlar, onlara sebebe bakmıyorlar. Düşmanın sayısı çoğuna bakmıyorlar. Allah'ın takdirine bakıyorlar, vaadine bakıyorlar. Ama tabii münafıklar arada olduğu için onlar fitne çıkıyorlar, bozgunluk yapıyorlar ve artık bu işin son olduğunu, burada tek Müslüman kalmayacağını yaymaya çalışıyorlar. Müşrikler geldiler. Onların niyetleri, planları şuymuş. Hiç dinlenmeye vakit ayırmadan, Müslümanların toplanması zaman vermeden hemen bir baskın yapıp baskınla bu işi bitirmekmiş kararları. Yani kendine tabi tam güveniyorlar. %100 kendine güvenleri tam. O kadar kalabalıklar. Bu arada savaş aletleri daha çok. Atlıları çok, zırhları çok, kılıçları çok. Çünkü kılıç savaşlarına tek kılıç yetmiyor. Kılıçlar kırılıyor. Kılıç çalabiliyorlar. Okları çok, miğferleri çok, zırhları çok. Sayıları işte aşırı çok sayıları da. Bunun için bunların planları hemen Medine varınca birdenbire ani çok korkunç edecekler, saldıracaklar. İşi hemen bitirecekler niyetleri. Fakat gelip baktılar ki hendekleri görünce tabi dona kaldılar. Hendeğe geçemediler. Yani bir at bile hendeğe atacak durumu değil. Hem derin hem biraz genişçe açamadılar. İşte bazı saldırmak istediler karşıdan başlıdan. Müslümanlar onlara ok attılar. Hatta bazen taş atıyorlar Müslümanlara. Yani oklar bile fazla değil Müslümanlarda. Ancak gereğinde ok atılıyor, taş atılıyor, böyle karşılık veriliyor. Böyle karşılıklı bir ok savaşı gibi başladı bence. Mevsimi kışmış zaman. Aksine de çok çok soğuk bu o senede. Aşırı soğuk varmış. Müslüman üzerinde fazla giysi yok Müslümanın üzerinde. Yani battaniye, battaniye sarılsın da şu yok Müslümanlarda. Ne hikmetse tabi Allah'tan Celleşanlığı imtihanın gereği bir de o sene çok da kıtlığa varmış. Hurmalar pek olmamış. O yaz ekinleri olmamış. Medine'de muazzam kıtlık da var. Açlık da var. Üst başları yok. Genelde ince bir şey üzerlerinde. Çekildiler müdafaa savaşlarına, savunmaya çekildiler arasına. Ama tabii gece de var şimdi. Gece de çöl soğuğu çok ama aşırı soğuk oluyor gecelere de. Muazzam donuyorlar. Açlık da var böyle. Günlerce bir kaşık sıcak çorba görmediler. Doyasıya kuru ekmek görmediler. Ancak bazen işte hurma, iki kişi üç hurma taksim ediyorlar. Ağzına bunu çiğniyorlar. Ölmeyecek kadar bir hurma yiyorlar. Öyle açlık, kıtlık, bunun yanında aşırı soğuk, uykusuzluk. Tabii de stres de var tabii. Durmadan düşman, her düşman saldırabilir. Düşman gelir saldırabilir. Devamlı teyakkübünük haldeler. Bekliyorlar, toprağa pişmişler, üstleri ince, gece muazzam soğuk. Aşağı yukarı 3 haftaya yakın bir zaman böyle devam etti. Artık son günlerin birinde müşrikler bıkmışlar artık bundan, usanmışlar. Karar vermişler, bir bunlara saldıralım derken. Fakat tabii hendeğe geçemiyorlar ama yalnız 5-6 tanesi hendeğe geçtiler atlarıyla. Bir amur denen biriymiş ki korkunç bir savaşçıymış. İr yapalı, sesi de korkunç bir gür sesi varmış kendisinin. Çok savaşçıymış böyle. Hem kılıç kullanmasını iyi bilen hem bileği kuvvetli. Öyle peri yapılıymış kendisi amur isminde. O başlamak üzere Ebu Cehil'in oğlu İkrime gibi, Hazreti Ömer'in bir kardeşi vardı karşı tarafta, onun gibi 5-6 kişi atlarını böyle zorlayıp süratle hendi atlayıp karşıya geçtiler. O zaman savaşın bir usulü vardı başlamadan önce savaşın. hangi taraf kendine güveniyorsa bir ortaya çıkar, karşıdan bir er ister karşısına, yekeye savaşması için. İşte bu Amr denen kafir, müşrik, kendi iri mi iri, atı ondan iri, atı üzerinde, atını bir şahlandırdı, bir tozuman katı yaratırlar buna, çok yüksek bir ses tonajıyla bağırdı. Karşıdan bir er çıksın bakalım diye. Sahabelerin her biri şehit olmaya hazır. Yalnız yine o zamanki usul, onlardaki ge'ef geleneğe göre ilk çıkan kişinin hangisi kaybederse karşı taraf sanki moralen işi baştan kaybetmiş gibi oluyordu. Bu işin sahabelerin hiçbiri sesi çıkmadı. Amr'ı görünce cesaretleri de olmadı. Bekliyorlar. Hazreti Ali henüz daha genç kendisi, çok genç kendisi. Peygamber yanına geldi. Ya Resulallah, bana izin ver, ben bunun karşısına çıkacağım dedi. Peygamberimiz şu Ali'ye bir baktı. Tabii çok genç Ali. Deneyimsiz tabii savaşta. Peygamber şöyle buyurdu. Ali, otur. Bu Amr o. O sıradan bir insan değil o. Ona sen çıkma, bekle. Hazreti Ali tabii bekledi. Peygamber emri üzerine. O da siperde bekliyor. Amr bakındı. Karşısına kimse gelmeyince daha üst perdeden atı tutmaya başladı. Meydan okumaya başladı. Hatta Müslümanlar hakarda başladı. Yine sahabeden biri çıkamadı yine. Yani Amr deyince hatta ismi yeterliymiş onlar için. Yine Hazreti Ali geldi. Ya Resulallah, bana izin ver, ben çıkayım karşısına. Yine Peygamber şöyle şefkatle baktı Hazreti Ali'ye. Ya Ali, ve Amr, o Amr ama otur çıkma dedi. Hazreti Ali yine oturdu ya da durdu. Bu Amr denen kafir, müşrik yine karşısına çıkan olmayınca daha üst perde atmaya başladı, hakarda başladı, meydan okumaya başladı, atını şahlandırmaya başladı. Artık Hasale'nin din açısından kararı kalmadı. Yani Hasale dine yapılan hakareti işine sindiremedi Hasale. Hatta o anda Hazreti Ali öyle bir manevi makama girmiş ki, fena fillah deniyor buna. Tabii her şeyin fena fillahın makamı ayrı olur. Bu sahabe fena filan makamı tabi. Onun Hazreti Ali Allah'tan başka bir şey göremiyor. Kimseyi gözü göremiyor. Hatta Resulullah'ı da göremiyor. O hale gelmiş. Allah'ın varlığına erimiş, yok olmuş. O hale gelmiş. Geldi Peygamber yanına. Ya Resulallah, ben Amr'ın karşısına gidiyorum dedi. İzin istemedi. Peygamber baktı ki Amr'ı gidiyor. Şöyle buyurdu. Ali geldi. Al benim zırhımı giy. Peygamber zırhını verdi ona. Yine Peygamber ona kılıcını verdi. Zülfikar ismi, Peygamber kılıcının ismi. Peygamber buyurdu. Ya Ali, benim kılıcımı al, zırhımı giy. Hadi Allah'ıma size emanet ettim. Peygamberle gayet üzgün bir şekilde Hazreti Ali'yi Amr'ın karşısına sanki kurbanı gönderiyor gibi gönderiyor. Karşıki taraf, müşrikler de koltukları kabarmış. Ama meydan okuyor, karşısına kimse çıkamıyorlar. Müşriklerin koltukları kabarmış. O kadar onlar zevkle bunu seyrediyorlar. Fakat bir yanda Müslümanlar da hastayla baktılar. Çok genç, daha savaş fazla bir deneyim yok kendisinin de. Karşıki ise Amr. Ömrü savaşta geçen bir kişi. Tek başına bölü dağıtan kişiymiş kendisi. sahabeler artık nefesini kestiler. Eyvah, Ali de gidiyor. Ali gidiyor derken Hazreti Ali amca karşısına geçti. Am at üzerinde Hazreti Ali'ye. O zamanki yine adet üzeri amca sordu. Kimsin sen bakalım? Tanı bakalım kendini. Ben Ebu Talib'in oğlu Ali'yim dedi. Amr, ya öyle mi? Baban Ebu Talib benim samimi dostumdu. Çok o da haber görüşürdük, yiyip içerdik. Böyle bir dostumun evladını öldürmek istemem. Hem sana süt kokuyor. Git yere başlığı gelsin dedi. Ama hastalığa tabi denemez ki. Hastalığı. O halde öyle hale gelmiş hastalığa. Allah'tan başka bir şey gözü görmüyor. Ben dönmek için gelmedim dedi Hazreti Ali. Ama önce Süleyman davet ediyorum. Gel bak. Allah bir de celalü. Kelime şahate getir. Putlara, taşlara tapınma. Allah bir de mülk onundur. Bak peygamberim Allah'ın Resulüdür böylece. İmana gel. Amr şöyle baktı yukarıdan da sen kimsin dedi bana bunu tehdit yapıyorsun. Kimsin sen aşağı? Git de çabuk dedi. Seni öldürmek istemiyorum dedi. Babanın hatırı için. Hazreti dedi ki ben geri dönmek için gelmedim. Ben seni öldürmek için geldim dedi. Yalnız benim sana bir teklifim var. Ama ben yayayım. Sen at üzerinize. Sen de aşağı in de öyle savaşalım. Amr peki öyle olsun bakalım dedi. Kahkaha attı öyle. Atından aşağı atladığı gibi Hazreti Ali'ye birden hamle yaptı saldırı kılıcıyla. Öyle kılıç vurmuş Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali kalkanla kılıcını karşılamış kalkanıyla. Kalkanlar tepsi şeklinde fakat çok kalın çelik bir şey ele tutuluyor. Kılıca karşı koruma silahı. Amr öyle kuvvetli kılıç vurmuş ki Hazreti Ali'nin çelik kalkanı ikiye bölündü. Bölündü. Ve Hazreti Ali'nin başına da hafif yaralandı kılıç iziyle. Yaralandı. O anı görmek istemeyen sahabelere gözlerini yumdular. Amr kılıcını kaldırırken Eyüp Ali gitti diye her gözünü kapadılar. Kimse bakamıyorlar. Ve karşı taraf tabii muazzam sevinçle iş bitti derden. Amr da kılıcını böyle indirdiği anda Hazreti Ali sanki arkadan biri varmış gibi bir işaret yapar gibi oldu. Yani harp hiledir ya. Hazreti Ali Amr'a böyle bir oyun yaptı. Amr da arkasından birim var diye bir şapaya bakayım derken Hazreti Ali böyle kılıcını vurdu gibi omuzundan ikiye böldü böyle kendisini. Böyle. İşte Amr'ın tabi orada düşmesiyle birlikte hem Hazreti Zübeyir'in abam o da koştu, o da başka birini öldürdü. İki kişi daha öldürüldü. Kalanları kaçıp ancak kurtulabildiler. İşte Hazreti Ali tabi Amr'ı öldürdüğü anda tekbir getirir Hazreti Ali. Allahu Ekber deyince o zaman sahabeler baktılar. Acaba ne oluyor? Baktı Amr yerde yatıyor. İkiye ayrılmış Amr. Hastalığı ayakta. Dimdik yatıyor. Bütün sahabeler Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tebliğ getirirler. Hatta melekler tebliğ getirmişler o anda. O anda Hazreti Ali Allah katında öyle mahzemi yükselmiş ki makama. O anda Hazreti Ali o Amr'ı öldürmesiyle o anda Allah tarafından o kadar büyük sevap verilmiş ki yani bütün insanların sevabı bir araya getirirsin o sevap da ağır gelecek mahşerde. Çünkü ümitsiz bir anda, korkulu bir anda canını Allah'a vererek oraya girdiği için. Bunun üzerine bu müşrikler bundan da bir netice alamayınca zaten 3 sene sonra öldürüldü, gebertildi. Kalan bir karşılığına geri karşılar. Fakat tabi imtihan bitmiyor şimdi. Nedir imtihan bitmemesi? Haber geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne, sahabelere, Medine'nin hemen dışında bulunan o Beni Kureyze kabilesi Yahudiler anlaşmayı bozmuşlar. Müşrikler anlaşmışlar. Onlar da Medine'ye saldıracak diye haber geldi şimdi. Kim var Medine'de? Hastalar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar. Eli silahtan Hendek Savaşı'nın bulunduğu yerde. Haber geldi. Yahudi kabilesi anlaşmayı bozmuş tek taraflı. Onun doğası bu Yahudilerin tabii. Medine'ye saldıracaklar diye. Bunun üzerine bir kısım sahabeler Peygamber tarafından Medine'yi savurmaya gönderildi. Tabii artık iş en kritik bir anında. Bir taraftan Medine'ye saldırılacak Yahudi tarafından ve son günlerde müşrikler de aşırı saldırma başladılar müşrikler de. Durmadan böyle. Nefes aldırmadan böyle. Göz açtırmadan müşriklerin karnına tok ama. Her gün develere kesiliyor. Ateşler yakılıyor, kazanlar konuyor, etler pişiyor, ekmekleri pişiyor, hurmaları bol. Hatta şaraplar getirmişler, içki içiyorlar, alem yapıyorlar geceleri. Karnları tok onların, uykularında uyuyorlar, istirahat ediyorlar. Ama Müslümanlar uykusuz, aç, Müslümanlar susuz. Müslümanlar hemen hemen çoğu hep hastalandı. İshal gibi, karın ağrısı gibi hep hastalandı Müslümanlar. Müslümanlara muazzam zafiyet geldi. Uyku yok Müslümanlarda, siz var Müslümanlarda. Bir de bütün gün, hele son günlerde bütün gün saldırıyor böyle. Bir an göz kapayan vakit bırakmadan. Ok savaşı böyle. Durmadan böyle taş yığınır gibi ok yağdırıyorlar Müslümanlara. Ve tabii Allah Teala Mevlam bir şeyi takdir etmiş aslında. O sahabelerin son imtihanıydı gerçekten. Bir müşriklerden birisi iman etmiş gece. İsmi Nuaym diye bir. İman etmiş. İmana geliyor, kalbine geliyor. Mevlam onu uyarıyor işte. Hidayet nuruna erişiyor. Öyle birden merak bakıyor kalbine. Ben kim için savaşıyorum? Haşa ben Allah'ın peygamberine karşı mı savaşıyorum ben? Ben de öleceğim. Mülkte Malik Rabbim diye. Hemen gece yarısı Hendek kenarına geldi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince hemen sahabini aldı tek tarafa. Doğru peygamberine gitti. İslam'ını orada tamamen ortaya çıkardı. Müslüman oldu. Şöyle dedi. Ya Resulallah, benim şu anda Müslüman olduğumu kimse bilmiyor dedi. Sizden başka. Yapacağım bir görev varsa yapayım dedi. Peygamberimiz tabi buyurdu ona, el harbi hudatun. Savaş iledir. İşte bu Nuaym'ın da elhamdülillah ta Allah böyle dilemiş. Çok bir etkisi oldu. Şöyle oldu ki beni Kureyze Yahudi kabilesine gitti. Müşteri arasını açtı. Bağlarını kopardı. Onları ayırdı onlara. Elhamdülillah Müslüman oradan emin oldular. Güvende oldular şimdi oradan. Artık çok kişi de oradan ayrıldı ama. Yani bilhassa münafık olanlar, iman daha zayıf olanlar artık dayanamadılar. Açlığı, susuzluğu, uykusuzluğu, siz resmen dayanamadılar artık. Ve artık bu işin sonu geldi. Yani müşriklerin bir anlık baskınına bağlı bir şey ki, Müslümanlar kalkıp hayata savaşta durumuna kalmadı Müslümanların. Çoğu ayrıldılar. Ayrıldı oradan. Daha az Müslüman kaldı orada. Artık tabii imtihan zirveye girdi. Doğruya çıktı ki ancak ki ibret nereye dönecek şimdi. Son günü öğleyle ikindi arası idi. Sahabelerin her biri yattığı yerden bitkin bir halde ancak ok atabilici durumdalar. Yattıkları yerden ayağa kalkıp kılıçlanma hallere kalmamış durumdayken Peygamberimizin birdenbire gülümsediğini gördüler. Eller ya Resulallah, gülümsedin sen, acaba bir yeni bir ümitin var, müjdem var ya Resulallah. Evet dedi Peygamberimiz Hazretleri. Cebrail Aleyhisselam geldi, bana müjdeyi verdi. İnşallah biraz sonra Allah'ın yardım Müslümanlara gelecek. Buradaki ahzap, yani hizipler, gruplu anlamına geliyor. Bütün bu kabileler buradan dağılıp gidecekler buyurdu. Peki Resulallah, acaba nasıl bir sevap olacak yani? Biz bu işi yapamayacağız ama ayağa kalkıp da. Ona bir saldıramayız. Nasıl olacak ya Resulallah? Peygamber güldü. Allah Teala sizi biliyor. Mevlam her şeyi Kadir Mevlam. Rüzgar, fırtına çıkacak yani. Melekler gelecekler, iş bitecek. İkinden sonra artık ortalık sakinlemiş. Müşrikler odun toplamışlar çölde. Ateşleri yakmışlar. Üzerine kocaman kazanlar. Çok sayıda develer kesmişler. Develer kazan doldurulmuş, doldurulmuş. Hukur hukur ette kaynıyor. Doyası yiyecekler. Ekmekleri hazır. Hurmaları hazır. Şıraplarını çıkarmışlar. Çadırları zaten kurulmuş adetindeydi. Ama ikinden sonra Hendek'in öbür tarafında bir rüzgar başladı. Soğuk bir rüzgar. Soğuk, çok soğuk esen rüzgar başladı. Fırtına dönüştü. Hem ses çıkaran, gürültü, uğultu yapan, korkun ses çıkaran ve çok soğuk bir fırtına başladı esmeye. Durmadan kuvvetlendi, kuvvetlendi, kuvvetlendi rüzgar. Yerdeki çakıl taşlarını kaldırıyor. Çakıl taşlarını kaldırıyor böyle. Kazanların devrildiği, ateşleri söndüğü, çadırları yerinden koptu, havada uçuşuyor, çadır bezleri havada uçuşuyor, balonlar gibi uçuşuyorlar. Hayvanların bağları koptu. Bu ara tabii kum fırtınası, göz yüzü görmüyor ama. İnsanların burunlarından, ağızlarından, kulaklarından girdi, gözleri insanların girdi, içlerine bütün doldu. Bu arada hayvanların da gözlerine, burunlarına dolunca bu kum gözün içine girince, kum tane ince de olsa yakmaya başladı hayvanların gözlerini. Hayvan ipini koparan hayvanlar birine saldırıma başladı hayvanlar canlısından. Ortalık karışmaya başladı. Müşriklere muazzam korku geldi şimdi. Fırtına yavaşlamıyor, sakinlemiyor. Her an hızını arttırıyor, sesini arttırıyor. Korkunç bir rüzgar. İnsan yerden kaldıracak güçte. Öyle rüzgar. Çakıl taşlarını kaldırıyor. Alt üst oldu her tarafları. Derken hava karardı. Allah-u Teala melek gönderdi. 1000 tane melek Allah gönderdi. Atlı gönderdi. Bu müşriklerin melekleri görmüyorlar. Görmüyorlar. Ama onların sesini duyuyorlar. Ve kılıç sesini duyuyorlar. Meleklerin tekbir alışı. Allahu Ekber diye. Bir melek bile tekbir alsa gök gürler gibi ses çıkarır melek. 1000 tane melek birine tekbir alınca sanki muazzam deprem oluyor. Sen gökte yarılıyor. Allahu Ekber deyince dağlar yankılar yapıyor, sallanıyor. Karanlık bastı. O gece de muazzam karanlık olmuş. Ne ay ışığı ne yıldız varmış. Muazzam karanlık oluyor. Fırtına devam ediyor, gürültü devam ediyor. Artık müşrikler baktılar ki hiç tutacak yerlere kalmadı böyle. Başta bağırmaya Ebu Süfyan başlara başladılar. Ama kaçalım kaçalım, kaçalım kaçalım diye. Bu şekilde bozgunu uğrayarak perişan bir şekilde oradan kaçmaya başladılar. Allah Teala bunu Kur'an-ı bize şöyle buyuruyor, Mevlam buyuruyor. Yine Ahzab suresinde ayet 9'da Mevlam bize bunu şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyül amenüzkürullah. Amenüzkürü. Ya eyyülüzün amelü. Ey müminler, iman edenler. üzgün nimet Allah aleyküm, Allah'ın nimetini hatırlayın bakayım. Aleyküm üzerinize olan nimetini hatırlayın bakalım. İcaetküm cünüdün, size ordular gelmişti. Cünüd çoğul anlamına geliyor. Size ordular gelmişlerdi. Rihan cünüm terefa. Onlar üzerine rüzgar gönderdik velhamdülillah. Fers aleyhim rihan ve cünüden lem terevha. Rüzgar gönderdik ve ordu gönderdik. Lem terevha, sizin göremini ordular millete gönderdik. Sahabeler beri tarafta ama uyuşuk bir olsa sahabeler karşıya bakıyorlar, gürültü duyuyorlar, barışma duyuyorlar sahabeler. Bir de Peygamberimize bakalım Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimize durmadan namaz kılıyor ortamda bakınız. Yani peygamber imanı. Peygamber ruhsal yön. Ne kadar direnç. Allah katı sabat, sabır. Peygamber namaz kılıyor. Bir ara Peygamberimiz selam verdi. Döndü eshabına şöyle buyurdu. Eshabım, kim hendeğe geçip karşıya giderse, oradan dolaşıp bize haber getirirse Allah'ın cennetini vaat ediyor. Yani o ki cennete girecek kesin olarak. Hem de hiç azap görmeden girecek oraya. Peygamberimiz sahabelerine böyle sorunca sahabelerin hepsinin tabii gönlü orada. Yani hemen kalkıp gitmek karşıya. Haber toplayıp getirmek, haber vermek peygamberimize. Ama sahabelere baktılar ki hiç kimsenin parmağı bile artık kımıldamıyor. Açlık, uykusuzluk, soğuk, hastalık, zafiyet, bitkinlik tam bitirmiş onları böyle. O hale gelmişler. Kimse kımıldayamadı. Peygamber sekre namaz oldu Aleyhisselam Hazretleri. Tabi peygamber namazı iki kez kıldı ama peygamber namazı. Peygamber tekrar selam verdi. Yine Peygamberimiz aynı şeyi teklif etti sahabelerine. Eshabım, kim karşıya gidip araştırıp inceleyip oradan bir haber getirirse o Allah'ın cennetine vaat ediyor. Hem cennette benim komşum olacak buyururdu. Bakınız peygambere komşu olacak cennette. Ebediyen peygamber birlikte olacak cennette. Öyle bir makam. Her sahabe nasıl olmayan bir makam. Sahabenin her biri canı ciğer orada. Fakat kimse ayağa kalkamıyor ama sahabeler. Bitkin bir haldeler. Donmuşlar. Uyuşmuş kanları. Sanki kan dolaşan durmuş. O durumdalar sahabeler. Kimse yine kımıldayamadı. Yine peygamber namaz oldu Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber iki kez namaz daha kıldı. Selam verdi peygamberimiz. Bu defa peygamberimiz sahabeden birine yöneldi özel olarak. Şöyle buyurdu. Ya Huzeyfe, entekum sen kalk. Huzeyfe. Peygamber ismini onu söyledi. Ya Huzeyfe, entekum sen kalk. Huzeyfe Hazretleri şöyle buyuruyor. Peygamberimiz daha önce söylediği zaman da kalkmak istedim ama kalkamadım o zaman. Ama Resulullah Aleyhisselam Hazretleri bana ya Huzeyfe kalk deyince sanki bana yeni ruh üfürüldü. Bana başka hayat sanki verildi. Ayakta buldum kendimi. Zinde buldum kendimi. Kalkıyor. Ya Resulallah, ne emriniz edersiniz? Ne yapacağım karşıda? Peygamber şöyle buyurdu. Huzeyfe, karşıya git. Araştır. Nere oluyor? Gör gözünle. Öğren bunları. Ama sakın hiçbir şeye karışma. Hiçbir şey yapma. Dön gel buraya. Hazreti Zeyfe yalnız okuyayı omuzuna asılı onları aldı. Hendek içine girdi. Az evvel donuyordu. Fakat birdenbire kendini sanki hamamda terleyecek duruma geldi. O kadar sıcak. Kan dolaşımı, solunum sistemleri, sinir sistemleri hepsi öyle bir ifadeye geçti ki sanki sıcak hamamda terlemek üzere. o şekilde karşıya gitti. Mahdi gerçekten düşman perişan. Düşman korku panikte. Düşman tamamen bozulmuş. Göz yüzü görmüyor. Kulakları dolmuş, burunları dolmuş, ağızları dolmuş. Fırtına devam ediyor bir tarafta. Korkun, soğuk ve sesli fırtına devam ediyor. Ve meleklerin tekbirini duyuyor. Kuzey Fazlası o da duyuyor. Onlar göremiyor, duyuyor onların seslerini. Bahtekiye develer karışmış, altlar birine karışmışlar, kazanlar devrilmiş. Her taraf perişan, kaçan kaçana, panik, bozgun, kaçan kaçana bu şekilde. Hatta bir ara Bahtiye Kuzey Hazretleri Ebu Süfyan'ı gördü, başkomutan onda. Yakında, yakın mesela gördü ama Ebu Süfyan'ı göremiyor. Gözleri dolmuş kan. Okunu aldı, yayına taktı. Tam ok mezilinde, ok atarmış da, attı ben vuracak. Tam okunu yayını çekti, aklına geldi ki peygamberimizin ama hiçbir şey yapma. Hemen gene okunu çıkar yerine koydu, bir şey yapmadı oradan. Dönüşte 20 tane melaikeyi gördü. O duruma gelmiş dönüşte. Yani o kadar imana kuvvetlenmiş ki o anda, öyle keşfi açılmış, perdere açılmış, öyle bir mağribi hallere girmiş, öyle hallere girmiş. Dönüşte 20 tane meleği gördü. Dedi ki melekler, Huzeyfe, Resulullah bizden selam söyle, bir bunlar buradan artık atacağız düşmana. Huzeyfe Hazretleri yine Hendek'e geldi, geçti. Peygamberimizin yanına geldi. Selam verdi. Peygamberimiz gülümsedi. Ya Huzeyfe ne haber? Tabi durumu anlattı, peygamber anlattı. Buyurdu ki peygamber Huzeyfe yat benim yanıma yattı böyle buyurdu. Yanıma yat böyle buyurdu. Hazreti Huzeyfe ayağının yanına yattı. Hazreti Huzeyfe'nin göğsü peygamberin ayağına dokundu. Yanı başına yattı. Peygamber mübarek örtüsünü üzerindeki yarısını onun üzerine örttü. Uyu burada dedi. Hazreti orada yattı, uyudu orada böyle. Uyudu orada. Dedi ki bu nasıl uykuydu acaba? Nasıl bir andı acaba an? Peygamberin vefatından sonra Hazreti Huzeyfe tabi durmadı onlar. Dağıldı, efel dağıldılar. Bir ara Küfe'ye gitmiş Hazreti Huzeyfe. Irak'a gitmiş yani. Mescitte otururken tabi halk duymuşlar Huzeyfe'nin geldiğini, hemen toplanıyorlar. Bir de genç varmış orada. Peygamberimizi göremeyen. O sahabelik şerefini kaçıran bir genç varmış. Fakat peygamberimize aşık genç ama. Yanan. Resulullah da yanan peygamberimize. Duyuyor İşte Huzeyfe diye bir sahabe Küfe meşte gelmişler herhalde. Hemen gelip koşarak meşte geliyor. Huzeyfe sana bir bakıyor, gözüne bakıyor, gözüne geliyor. Genç şöyle dedi Huzeyfe'ye. Ya Huzeyfe, sen Resulullah'ı gördün değil mi? Evet gördüm. Senin gönlün Resulullah'ı gördün mü Huzeyfe? Evet gördüm herhalde. Resulullah'ın senin oturum yanında oturdum. Evet. Genç ağlıyor. Ağlıyor. Peygamberi gören gözleri göremiş olması diyor. Bu genç sordu. Ya Huzeyfe, sen peygamberin bu kadar kıymetli sahabesisin. Peygamberin hatta sırdaşısın peygamberimizin. Acaba peygamber ilgi bana bir şey anlatır mısın? Bir anını burada. Huzeyfe ona bunu anlattı işte. Yani Hendek'e karşı geçtiğini, buraya geldiğini. O anda yaşadığı manevi olayları bizi yaşadı ve şöyle buyurdu gençe. Ya Aşap, ey genç. Görevi yaptım. Döndüğünde geçtim. Oturun peygamberin yanı başına. Peygamber bana ya Huzeyfe yat yanıma. Uyu dedi peygamber. O anda bana Rabbim uyku da verdi. Rabbim onda. Peygamberine yattım. Göğsüm peygamberin ayaklarına dokundu. Peygamberine sokuldum yani. Sokuldum. Peygamber örtüsü altına aldı beni. Altına aldı. Peygamberimiz hatta başını falan sıvazı da Huzeyfe'nin. O anda öyle yattım ki diyor Huzeyfe Hazretleri, öyle yattım ki o anda nereden bilemiyorum dedi. Yani o anda bana cenneti de verseler istemem cenneti. Cennetleri aşan, arşi ferişi aşan, öyle manevi haller, ruhsal feyizler, ruhsal zevkler, o kadar tatlı tatlı güzel bir halde uyudum. Öyle rüyalar gördüm ki, hatta gözümün kalbim uyumadı diye o an anlatıyor. Tabi her sahabenin peygamberimize bir anısı olmakla beraber, her birinde tabii başka başka bir güzel bir anları var. Demek ki Huzeyfe için de peygamberimize olan anısının en güzeli olarak bunu seçmiş, bunu anlatıyor. Allah'tan Mevlam bize şira buyuruyor yine Ahzab suresinde, bununla ilgili olarak ayet 11'de Bismillah. Müminler orada imtihan olundular. Hünalike bi tümünü minhü ve zülzülü zilzalen şedîdâ Mevlam buyuruyor. Bakınız. Şahit-i Kerim bakınız. Hünalike işte orada. Hem de yasal yapıldığı yerde müminler übütil müminle müminler imtihana tabi tutuldular. Ve zülzülü zilzalen şedîdâ. Öyle şiddet sarsıldılar. Ümitler bitti, sebep bitti, her şey adı bitti derken bir tek Allah'ın vaadine, Resulullah vaadine inanç bağlı kaldı. Tabi o gecenin de sabah oldu elhamdülillah. O gecenin de sabah oldu elhamdülillah. Sabah namazı kılındı. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri karşıya geçelim bakalım şimdi. Müminler tek bir sesleriyle, sevinçle yine hayata kavuşarak karşıya geçtiler. Düşmandan kalan ganimetler şimdi. Dolaşan develer, başıboş develer. O kadar erzak kalmış. Hemen yine baştan odun toplandı. 5-10 tane deve orada kesildi. Ateşler yakıldı. O kazanlara temiz su kondu. Etler pişirdi elhamdülillah. Ekmekler, hurmalar, şunlar, bunlar muazzam bir bolluk. Orada Allah'a şükür elhamdülillah sahabelere büyük bir ziyafet çekildi. Yani bir anda kıtlık bitti, yokluk bitti, her şey bitti orada. Bir anda elhamdülillah havada güneşlik ısındı, hava o gün güzel oldu, açtı, hava da açtı. Bir ziyafet çekildi. Ve Peygamber'in şöyle buyurdu eshabına Aleyhisselam Hazretleri, eshabım, bu sizin burada son imtihanınız idi. İmtihanı kazandınız. Artık bundan sonra müşrikler, kafirler Medine'ye, Münevvere saldıramayacaklar. O güne kadar hep saldırı müşriklerden, kafirden geliyor. Bedir'e kadar geldiler, Uhud'a kadar geldiler, işte en son Hendek'e kadar geldiler. O güne kadar hep müşrikler, kafirler Müslümanlara saldırıyorlar, Medine'ye saldırıyorlardı. Peygamber Aleyhisselam o gün kesin konuştu. Allah adına Peygamber kesin konuştu. Eshabım, imtihanı kazandınız. İmtihanınız bitti artık. Artık ibret dönmeye başladı, aşağı doğru dönmeye başladı. Artık sıra size geldi. Bundan sonra artık müşrikler Medine'ye saldıramayacaklar. Artık onlar buraya gelemeyecekler. Artık biz çıkacağız. Artık elhamdülillah İslam fütü artık başlayacak buyurdu. Ve elhamdülillah öyle oldu sevgili kardeşler. Öyle oldu. Müşriklerin bu son saldırısı oldu. Ondan sonra elhamdülillah o günlerden ayrıldı Müslümanlar. o gün işte Müslümanların en büyük manevi bayramları oldu. Sevinçleri oldu. Artık tamamen güvendeler artık. Resulullah, Allah'ın Resulü'nün böyle haber diyor. Artık güvendeler. Artık müşrikler bunlara saldıramayacaklar. Bol ganimet elde edildi. Bu arada oklar, kılıçlar, zırhlar, şunlar, bunlar, harp edabatları, yiyecekler, muazzam ganimet elde edildi. Bunlar beşte bir Beytülmal'e ayrılır. İslam'a bu şekilde kalanı oradaki gazilere dağıtılır, paylaştırılır. Onlara dağıtıldı. Herhalde boldu, bereket oldu Allah aşkına, elhamdülillah. Ganimete geldi, güven oldu. Ve o gün dönüldü, Medine gelindi artık. Tam Medine bu kıyısında, kenarında bu olay oluyor. Şehir merkezine gelindi. Herkes, sahabeler evlerine gittiler. Uzun zaman uykusuzlar, yorgunlar, eşinden, çocuğundan hasretler. Herkes evine gitti. Derin uykuya daldı herkes. İstirahata çekildi, güvene girdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evine gitti. Peygamberimiz uzandı, tam yattı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, kalk, yatma. Git, beni kuru Yahudinin işini bitirin böylece. Onu muhasır ediniz, işini bitiriniz. Peygamberimiz Bilal çağırdı. Gel bakalım, gelsin bakalım. Bilal geldi. Ya Bilal, ilan et, ilan et. Bütün Müslümanlar Beni Kureyze kabilesinin kaleleri içinde onlar kale etrafına toplansınlar. İki namaz orada kılınacak buyurdu Peygamber. Yine Peygamber sancağı Salih'e verdi. Önden sen git buyurdu. Bunun üzerine tabi uyumakta olanlar, işte rahatsız olanlara var, hasta olanlara var. Hemen hanımları bunlara kaldırdı, çocuğu bunlara kaldırdı. Bak, Bela Habeşi ilan ediyor. Resulullah'ın emrini tebliğ ediyor. Öğleden sonra bu olay oluyor. İki namazı Beni Kureyze'de kılınacak diye. Toplanan oraya Müslümanlar. Aşağı yukarı epeyce bir muhasara devam etti orada Yahudileri. Sonra Yahudilere teslim oldular. İslam'ın emrini kabullendiler. Allah'ın emri tebliğ neyse orada tabi uygulandı. Elhamdülillah o Medine kenarındaki o diken fitne yuvası, o Yahudiler, Yahudiler de oradan kaldırıldı elhamdülillah. Orada temizlendi. Ondan sonra işte elhamdülillah Hudeybiye anlaşması var. Ki onunla asla fütuhatın anahtarı açılmış oluyor. Anlaşması ile. İnşallah Rabbim izni verirse, nasip olsa inşallah, sağ sağ olsa haftaya inşallah Hudeybiye anlaşması da konumlu olacak inşallah. İllel Fatiha.